أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسيني جتاي بي نيو جين نيغي وون bi yonnati bi alayhi salatu wassalam joge taif doton fa ay choono yu metti joge won ci wa taif ginaaw bu mu genee amone espoir que ne ñom dinañu nangu l'islam dal di koy dimbali ginaaw bi ko wa makka nangulé bañalé bok waye mu fekk ne wa taif sangu taifa go ñom deggaluñu ko nanguluñ ko dal di koy xañ ay xeer gisoon nañ ni nga xamne non la delu ci yoon bi ba ni mu duggé ci protection al mut'im ibn adi wa kana min sadati quraish wa udhama'iha ñu duggé ci protection ku ñu wax al mut'im ibn adi bokon ci mushrikuna yi waye jappalé won ko yoyu gisoon nañu njangé di ci amone walillahi alhamdu wal minna kon yoyantu bi alayhi salatu wassalam kon bi mu ñëwé dafa dugg kërëm waxon nañ né ñaan nga mu ñaanon gisoon nañ ko ba mu joggé taif bañ ko xañé bam déllu موي اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي غير ولا ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت علي به أشرقت أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك moy ñaan bobu ñu gisoon nga xamne ba mu toge ci garab ga joge taif mom la ñaanon waxon nañu ñaan bi delu ci boromam wan ko doya di gi mu doya di ci beutu nit ñi ak ñak pexem waye pexe yi nga xamne mom la tek le gis ngir duggal len ci diine ji ak ni nga xamne non la doye de ci seen beut waye muna yoy yep liñ ko def ak yep budene suñu borom subhanahu wa ta'ala mere sa mer dalul sama kaw rek lolou yep faale wumok muna waye man li sa jamal goy jamal sa jam ci mulay jamu yaatal ko lolou mo gina yaatu ci man defal ko tawfiq ci dila jamu lolou moy li gina yaatu ci mom mona won nak lakal utba hatta tarda ginaaw bi mu ne est ce nak may baye ku sori ko xamne buma ñewé may ñeekelal xar kanamam walla da ngay bay bayek non bo xamne mom mo yor mom nga momale samay mbir monako malgré lol lepp lakal utba sak ngeureum lay sakku hatta tarda bani ngay geureume wala hawla amul pexe ngir denci yi ngay téré ay amul pexe ngir wo nit ñi duggal leen ci diine ji wala quwwata amul katan ngir def mission bi nga ma jox ma doxal ko ni nga ko bëgge illa bika ludul ma jaare ko ci yow ñaan mu doon ñaan bo am solo motax mom la gisoon nañu ko li sayyid al haji malik radiyallahu anhu waxon ne wa fi tariqatihi hadhi da'a bi du'a in kana mushtahira at-tafrij lil himami munawon ci yoon bobu ci la ñaané won ñaan biñu wax legi bu siiw bobu nga xamné lu siiw la ngir fajj ay aajo ki soxla xolal rek yonent bi alayhi salatu wassalam problème yi fi mu gina metti muy gennuk adina as sayyidatu khadija ak abu talib mu joge fof khatbir makka genn lamu amone bamou dabale wote ci protection lepp deñ bu newon ci abu talib ci biti ak contre kuffar quraish ni way ak sayyidatu khadija radiyallahu anha bir kërëm ak nim ko don jappalé lolou lepp deñ muy nat yu metti sahaba mi bari ñen ñeeng éthiopie ñi ñu ngi leen di fitnal ci kanamam bir makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mu dem taif gis nañu lam fa daj mu ñaan ñaan gi suñu borom subhanahu wa ta'ala ci num gina gawe ba mu ñaané ñaan gi rek ci lako addas andile lolu nga xamne ibn rabi'a di ñaari sangam yi lañu ko yonne jox ko ben charu resin ne dama nga jox ko bi mu ñaané ñaan gi nga gis moy gaaw gi nga xamne mom la ñaan gi gaaw ngir fajj ay soxla waw mushtahira tafrij lil himam ñu naan deet lol di ben ñu tegaat ci lan bi mu fa paré di dem suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di ko yoni malakul jibal di malaka mi yor walu montagne ngir mu jël ñaari montagne yoy di quaiqan ak abu qubays dal di koy dor ku faru taif wala yu ak yu makkay sax dor len ko dakh li nga xamne non lañu ko bañali lolou di deuxième nangu ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam ni mu gaawé fi mu ko ñaané ñaari mbir yoyu xew fi gaaw jox ñu jox ko adiya go xamne ibn rabi'a di shayba ak utba ñoko jox hadas andil ko waye suñu borom subhanahu wa ta'ala nangu ñaan gi bagn ndawam bi joge fofu te kenn du ko nangul muy hadas ñu naan deete way ci yoon bi suñu borom subhanahu wa ta'ala nangu wat ñaan bobu feddali wat ko andil ko mbolo ci jinne yi ñu gëm ko nangul ko ba paré nango dox mission bi nga xamné mom la doon sakku ci nit ñi ñu bañ wayé ñu naan deet mu joggé fof suñu borom subhanahu wa ta'ala dina feddali wat nangu ñaanam gogou utal ko ci ñi nga xamné ñoko doon xex di al mut'im ibn adi bokku ci sadatu quraish ni mu def koku non ñew diko jappalé ba protéger ko mom alayhi salatu wassalam mu mana nek bir makka sans problème lolu benen bi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ginnaw lolu mu dal di koy nangul genen nangu gi gina yaatu gogo nangul ko genen nangu gu gina kemtane gi nga xamantene ni mom lañu gissone nonu moy yimu giss non yep yimu ko defal lolou nak moy lan mom lañuy giss tay moy mu dal di koy ginnaw bi nga xamne nit ñi dañ ko bañal wa suuf li upp bañal nañ ko mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy indi fa mom invité ko muy al isra wal mi'raj mom alayhi salatu wassalam qissatul isra wal mi'raj ñewna ci al qur'an ci suratul isra'i wala dañ koy wax tamit suratu banu isra'il diko wax tamit suratu subhana nga xamne fa la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxe ci sar bobu di suratul isra di ñu netali xew xew bu mag bi nga xamne comme si borom bi subhanahu wa ta'ala dané ko comme que wa suuf nanguluñ la wa suñu borom subhanahu wa ta'ala di nit ñi nanguluñ la mu dal likoy jappale nit ño xamne wala ay mindeef yo xamne duñu ñuy gis comme ni ñuy gisse nit ñi di jinné yi waye ginnaw bobu mu dal dikoy indi ci as-samawati al-ula budene nit ñi nangu ño xam ki nga doon yaw alayhi salatu wassalam ñewal fi ci al-mara'ul a'la traverser juroom ñaari asaman fo dem ñuy wax ce tour budé wa suuf xamuñu la wa asaman xamnañu yaay kan waye yonent yi nga xamne ñoo fi nekkon mu dajé ak ñoom ci guddii gogou baytul maqdis ñoom xamnañ yaay kan bu ko défé muy reconfort bu mat bu suñu borom subhanahu wa ta'ala défal yonent bi alayhi salatu wassalam ci jamono yu tar yi nga xamne fepp tejeul nañ ko ay buntam ñepp tejeul nañ ko seeni buntu suñu waram subhanahu wa ta'ala dalal xelam ci lool mom lay wax ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير منام برام سبحانه وتعالى سبحان الذي مغي غاتش غالاما دينديل نانيو سونو برام سبحانه وتعالى ليپ لوكو ني خامول تريير دي تاخال ديكو بوكالك موم ديكو askanele fo xamne mom sorina lol mom mi nga xamne alladhi asra mo tukil bi abdi ci jamam bi ni alayhi salatu wassalam laylan ben parti ci guddigi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla mu joge al masjid al haram zadahu allah تشريفا وتكريما دي كعبه دي مسجد الكعبه مو جوغي تي حرام بوب جيم تي بنين حرام دي المسجد الاقصى دي بيت المقدس ولا بيت المقدس دي يروشاليم فوفله تي ارض فلسطين مون موكو جيل كون تي جاكاي جي di jakkay kaaba gi yobbu ko ci jakkaju soriya muy basjidul aqsa alladhi jakka ja nga xamne barakna ñun yalla ño barkel hawlahu lako wër melni dañ ne ko li tax nga def lolou lepp andi ko jele ko makka yobbu ko ba fof mun li nuriyahu min ayatina ngir ñu wan ko ci suñu laaya yi suñu mandar ga yu magi innahu deug deug mom borom bi huwa sami'u moy aji degga kon bi mom moy aji degga kon bi al basir moy aji gisa kon bi lolou moy li nga xamne moy wax ci al isra parti bi wax al mi'raj mom ci suratu an najmi la nek mom fofu la waxe benen parti bi mom borom bi subhanahu wa ta'ala bim nan wala qadra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى با تي كاولا كومانسي با فوف ييب آي يوي ييب دي واخ تي لولو ان شاء الله ييب دي نن سي غينا نييو يوي موي آي ييغا خامني ньо ньоو دي واخ تي الإسراء والمعراج آي نيك سورة النجم يي تي كانام لا بوكو تي يي ньо واخ لغي با تي سوف واي با لا ньо دوغ تي يوي دا فا ام ay question yo xamne fokk mu leer d'abord pour lu jëm ci al isra wal mi'raj bokku na ci question yoyu moy xew xew bobu di al isra wal mi'raj wax yi bari na ci lu bare bare bari waye première question dafa am ay question yo xamne bi ci bokku na ci moy ana kagn la won ban date ban at ci dunduk yonnati bi alayhi salatu wassalam ginaaw biñu ko yonne wala avant wala ban date la ci ak dundum la lolu xew xew bob amé won benen laaj bi nga xamne dinañu ko soxla ngir tontu ko moy al isra wal mi'raj al isra bu ñaal isra mom la suratul najmi no suratul isra di wax moy joge gi limu wax min al masjidil haram ila al masjid al aqsa lol moy al isra moy joge gi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam joge makka ci parti ben guddi gogou dem baytul maqdis di jerusalem lolu moy al isra al mi'raj nak moy joge gi joge jerusalem dal di dem ci asamani al ula parti bobu la wax di al mi'raj mom la aya yele di wax ci suratul najmi waye ñun ni ñi deme moy isra bi lañuy jëk gis dooru dugg ci al mi'raj inshallah bu ko defé amana mu gina leer ci non kon la gi ñu waxon kon moy kagn la xew ak ndax al isra ak al mi'raj voyage bobu en français al isra dañ nan le voyage nocturne al mi'raj ñu nan ko l'ascension moy est-ce que voyage bobu non ben yon la xew ci dunduk yonnati bi alayhi salatu wassalam wala dafa répété wu dafa xew ay xew xew yu bari dafa xew plusieurs fois lol benen laaj la benen laaj moy est-ce que al isra ak al mi'raj moy yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla du ko tukil ruham le tukil wala ruh bek yaram bi ñoo and wala mbir mi ay nelaw la won ma répéter ko moy est-ce que voyage bobu non yonnati bi alayhi salatu wassalam jëmum ruham ak lepp ñom ñoo dem ni mu nekk nit nonu yaram beek ruh beek lepp ñoo dem wala bok ruh bi rek ka dem yaram bi demul wala bok genti la woon lolu bokku na ci laaj gi nga xamne mom lañu ñëk tontu ba lañu ñew ci netali al isra ci bopam di voyage bobu ak al mi'raj la fa xew lolou bokku na ci laaj yi nga xamne yu siiw la yo xamne mom lay tambale mu nek li nga xamantene ni ngir mu gina leer bu ko defee inshallah ñu mëna def non di dem par dank dank budene nañ jël ci ñetti la joy ben moy est-ce que moy bu mujju bi lañuy jël escal isra ak al mi'raj yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa def voyage bobu non dafa ruh be yaram bi ñoo andone wala ruh bi rek la wala ay nelaw la won lolu amna ay wax yu wuté yo xamantene mom la ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim daldi wax fogna wax na né est-ce que al mis al buma ko faté wul benen question moy est-ce que al isra di voyage nocturne bi ak al mi'raj est-ce que ci benn goudi bi ñom benn goudi lañ xew est-ce que ñoo xewando wala bok al isra dafa am ba paré benen goudi al mi'raj am bo fogna waxuma ko won bobu ci la lañ ko japp légui nak ñu déllu kon ci suñu laaj biñu joggé sank moy est-ce que voyage bobu dafa xew yonnentou bi alayhi salatu wassalam dafa ando nak yaramam ak ruham dem wala ay nelaw la won wala ruh bi rek ka demon kon wané borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci am ay wax yu wuté bi ci ñëk ta mom lañu upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax kene al isra wal mi'raj kana bir ruh wal jasad ma'an yaqadatan la manaman min makkah ila bayt al maqdis ila al samawati al ula ila sidrat al muntaha ila haythu sha'a al ali al a'la wax bu nek bi ta mom la li upp ci borom xam xam rahmatullahi alayhim wax dagne al isra al mi'raj mom bimi xew yonentiba alayhi salatu wasalam dafa dem ak ruham ak yaramam fek mu ngi yew nelawul won joge makkah al mukarrama zada allah tashrifan wa takriman dem ila bayt al muqaddis ila bayt al maqdis qaddasahu allah واعاده الى ايدي المسلمين وطهره من اخوه القرده والخنازير من يهودا لول موي واخ بو نجهك بي كني يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا ديم اك يرامم اك روحم فك موغي دون ييو نلاول جوغي مكه ديم baytul maqdis joge fofu dal di dem ci asaman yi djuroom ñaar ba sidratul muntaha ba fi neex suñu borom subhanahu wa ta'ala mu kaweni lolu mo da ko melni imam al qadi iyad rahimahu allah mun wa huwa al haqq wa alayhi tadullu al ayatu nassan wa sahihu al akhbar ila as samawat استفاضة ولا يعدل عن الظاهر من الآية والأخبار الواردة فيه ولا عن الحقيقة المتبادرة إلى الأذهان من ألفاظها إلى التأويل إلى آخر ما قال موم القاضي عياد رحمه الله من واخ جونك جي كنينت بي عليه الصلاه والسلام دا فا ديمك روحم اك يرامم دون ييو تا نلاول من لول موي دغ ييغا خامني موم لا ايه بي دي ايه بي نلا واخ سانك دي سوره الاسراء ولا سوره بنو اسرائيل ولا سوره سبحان يوي يب اي تورم لا موم لا ايه بوبو غا خامني مو اوبي سار بوبو dina ñew ci aya bi inshallah lu gina yaako mom lay tektale ak tamit li nga xamne mo wërtu tukki ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ay hadith muna nak te ken du ko fi bayyi ndax dafa leer ci feñ ci ay lool lay wone ken du ko fi bayyi di dem nan da ngay jema ci realité bi lu leer li di jema dem di jema def ay commentaire wala ay ta'wil di set nan peut-être lenen lañ ci djublu dedet ndax lolu du am ludul illa 'inda al-istihalati wa ta'dhur haml al-lafz 'ala haqiqati lolu duñu dem di jël comme buma né gis na gaynde kel du ñew nan peut-être djublu ci gaynde gi ñu xam ab nit bu jambar lay dedet li xel yi ñëk ka dem moma né gis na gayna moy gayna nday mi nekk ci all bi légui buñ démé ba xamné da né gis na gayde mu tok ci bureau bi bu boba dañuy xamné bu boba wala da am lu ñëw di tektale né djublu ci bi nekk ci all bi mais sino bu ko joyalé non rek kenn du ñëw naan dama koy tawil naan no peut-être djublu ci non mom lay wax fi sans bi ñëk ka dem ci xel yi ta mom la ñëppuy comprendre lool la ñëppuy japp lolu mom la ñom imam an-nawawi tamit wax ñu bari imam al-hafiz ibn hajar mom rahimahullah muné wa ila hadha dhahaba al-jumhur ma' ulama'i al-muhaddithin wal-fuqaha wal-mutakallimin wa tawaradat 'alayhi dhawahir al-akhbar as-sahiha wa la yanbaghi al-'udul عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى التأويل. من إمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله. من إمام الحافظ. من وخدي نكدي كله لأب جمهور دي majority برام خم خمي رحمة الله عليهم محدثوني وأهل الحديث. دي برام خم خمو حديثي. waye borom xam xamu fiqhi ñi nga xamne tamit borom xam xamu aqiday moy mutakallimuna nga xamne ci ilmul kalam lañuy yëngu mu ne ñom ñepp jeen jumhur ñi ëpp ci ñom lool lañu wax ta tamit li seen ci akhbaru sahiha moy hadith yu wër yi ta tamit mu tukke tamit ci yaronte bi alayhi salatu wasallam wala ci sahaba yi wala tabi'in loolu lay tektale mune ta warul dal bayyi fi li nak di dal di jëm ci leneen ndax mbir mi dafa nek lo xamne am xel da ko nangul bañi dem nan dañuy jema ta'wil nan dedet ndax lolu nonu xam nga yoyu ci nelaw la wara doon ndax xam nga ne ay loi pesanteur yoy mune dedet ndax lolu lu meuna nek la lolu moy wax bi nga xamantene ni moy bi gina deugal ta bokku na likoy woné comme ni nga xamné ñom non lañ ci sukkande ku wo li nga xamné mom la alquran wax né subhanalladhi asra bi 'abdihi né mom mu ngi bak di soril borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lu gak mom mi nga xamantene ni mom mo tukil jamam bi ta abd mu abd buñ ko waxe ne jam ken du wax ruh nan djublu ci ruh kesse ken du ko abd lolou mom fogna c'est clair ruh ken du ko ne abd moy lan moy ruh ak yaram bu boba lañuy wax ni jam la mais kenn du fekk ruhum neen ñu naan jam la dedit waye tamit da koy tektale ba legi keene li moy li gina deugar li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul najmi di wax ci walu wo ci miraj ma zaagha al basar wa ma tagha ma zaagha moy moyul al basaru butu yonnati bi alayhi salatu wa salam wa ma tagha ta beewul fiñu ko xollo mom fofu ni mi yeme di al malakut ak fofu ni mi yeme nekul di xol lu nek comme ni nga xamne non la ko nit di defé li ëpp ci nit ni bu ñëw fu yi fo xamne mais comme aljana ci ñom ñu fay doora aksi fu ne lañuy gestu di xol ndax rafetayam mais yonnentou bi alayhi salatu wassalam borom bi ne ma zaaga jengul al basaru betum wa ma tara ta beewul dépassé wul fi nga xamne mom lañ ko xollo al basaru bet lolou nit le ku fa newon di xol ndax dafa dello mbir mi lolou day wone ne ci yewu la won ndax dafa mbir mi dako dello ci bet al basar ta lolou du nek ludul ci yewu andak sa yaram ba pare mun la qadra min ayati rabbihil kubra deug deug mom alayhi salatu wassalam de gisna goudi gogou ci aya yalla yu mag ya mag budon ay nelaw la gis nga budon mbir mi sax ay nelaw la comme niñ koy gisse bu joge num tuddu bu re pour dakh waxu ñine ndax ñetti wax yi lool la quoi moy bi ci ñeuk moy dañ ne xam nga wax yi ni pour relater ko mu gaaw wax nañ bu ñeuk bi ci lañ nekk ni ta lool moy bi gina deugar inshallah ta mom le jumhurul ulama wax moy comme li al imam al hafiz ak imam qadi iyad wax ak ñeneen moy ne ak ñoom yu am an-nawawi ainsi de suite al qurtubi ak ñeneen rahmatullah alayhi moy gis nga bu yonnati ba lay sa tousam bam joge fof ñew netali ko wa mak mais ñoo abou jandlin bu doon nelaw la nit xam nañ ne bu doon nelaw ñaata yoon le nit di nelaw tebbi ci blalam di nelaw di gint joge continent bu continent mais joge fi yek ci kaw asaman ci nit man na gint gis bopam ci kaw asaman ci est ce que lol dafa yeme lol yeme wu bu doon lol la bu la ñew ak gint la doon netali lolou mir mi du étonnant ci gaay kon lolou du ndax ñom xam nañ né lolou day dal nit nit dina nek bir kaolax gënt bopam nek ginnaw japon wala mu nek ci kaw asaman ci ta lolou lepp ci gënt la bu dé gënt mom lolou lolou motax ñi gënt la lolou mom moy lu neexa dakk la légui tamit ñi né ndax ñé kon wax bu ñëkk yi moy dafa andon ak yaramam yewu ak ruham ta lool moy li gina deugal benen wax bi ne mom ruh bi la won waye yaram bi demul won benen wax bi ne yoy yeb du ci ben waye gënt la won ñaar yu mujju yi yep nak ñu wax yoy yep dañ leena note inshallah ndax yiñ la wax ni ak ay yiñ la wax ak bi abdihi ak laqad ra'a min ayati rabbil kubra gis na kan moy gis lol nit moy gis mais duñ ne ruh bi mom mu ngi doon gis mu ne kon lolo da ko faru quraish ni comme niñ koy gisse ci kan ci jota yi di ñew ñom lolou li leen poser problème nekku lon bu doon gënt du leen poser problème mais le fait que rent balé sarra wax leen bané man bimay ñibbi sax romb na seen benn ñeug bo xamne mu ngi jëgewon sham ma romb leen ba naan ci seenu ndox ñu ngi ñew amna gëlem bu len jitu loolu du ruh lool kay nit la te ñom loolo len ci jaaxalon mo tax ñu ne ko yaw lool naka la mëna nekké fofu nga xamné ñun bu ñuy dem sham nonu fofu nga wax baytul maqdis 1 mois pour dem 1 mois pour dik yaw nga ne ci xaju guddigi ci guddigi den parti ci guddigi ñoko def loolo da xamone nañ ne ki limi wax moy yaramam la démé la len né mom la fa démé loolu bokku ci li nga xamanteni ni day gina deugereul wax joj ta imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma imam al-bukhari rahimahu allah dafa solo ci sahiham jele ci naka non sa'id ibn mansur solo nako ci sunanam jele ci abdul ñu jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā ci wax ji borom bi subhanahu wa ta'ala di wax nan wa mā ja'alnā ar-ru'yā allatī araynāka illā fitnatan lin-nās mune wa mā ja'alnā ñun borom bi subhanahu wa ta'ala defuñu ar-ru'yā gis bi nga xamanteni ni allati bi nga xamne araynaka won nañ lako yow rasulillahi alayhi salatu wassalam illa lulul fitnatan mu nek ab fitna lo xamne yalla da ci examiner lin nas ngir nit ñi xol kan mo ci deugal yonnati bi alayhi salatu wassalam kan mo koy wedd muy isra miraj bi la don wa fofu ci aya bobu mom borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne ci suratul isra tamit la nek ba legi nga xamne bokku na ci aya dama la waxon sank début isra ak al miraj ak fele suratul najm bi ci la imam abdullah ibn abbas nan la tekke li ci comme niko imam al bukhari rahimahullah ak sa'id ibn mansur solo rahmatullah alayhima mom abdullah ibn abbas mun hi ru'ya aynin uraha wala uriyaha wala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laylatul isra mune mo abdullah ibn abbas ru'ya bobu du tekki wul genta wama ja'alna defun ar-ru'ya gent dedet moy ak gis moy gis mo abdullah ibn abbas bi habrul umma wa tarjumanul qur'an radiyallahu ta'ala anuma nga xamne moy foreu xet yu nek ki nga xamne mo xam alquran deggu ko mune ru'ya bok ru'ya ayn gis le gisu beut bo xamne dañu ko wan gis lo yonnati bi alayhi salatu wasalam laylatul isra guddi gog nga xamne ci la rañane won ci la deme won fele ci baytul maqdis budé riwaya sa'id ibn mansur bi mom da ca yok walay satru ya manam ta nekul li nga xamné mom la ki nalaw di gis motax imam al-hafiz rahimahullah muné idafatu ru'yati lil 'ayn lihtiraz 'an ru'ya al-qalb muné li tax le fait que ñu daldi tofalé def annexion ru ar-ru'ya moy gis gi def ko lil ayn comme li imam abdullah ibn abbas ne radiyallahu anhu ru'ya aynin ne la lol ngir moytu nit ki japp ne lol gisu xol la ke xolam mo doon gis wala lolou munew waqat asbata allah ta'ala ru'ya al-qalb fi al-qur'an bu doon gisu xol la suñu borom subhanahu wa ta'ala mom dal dinay saxal gisu xol ci alquran finne ma kadhabal fuadu ma raa xolu yonnati bi alayhi salatu wasalam weddi wul li nga xamne mom la gis moy limu gis mom la netali lolo tax ak ayi ñu waxon ma zaghal basaru wama tagha ak li nga xamne mom la ko mushrikuuna yi doon di baña nangul lolu lepp nak day wone ne lolu moy li nga xamne mom la gina deugar moy li gina deugar legi nak mu dess benen affaire kon wax nañ la ñettel yenen ñetti wax yi ngir bañu guddul lol lolu ay wax la yo xamne yenn yi jele nañ ko ci ya aisha radiyallahu anha ak sayyidina muawiya bu sayyidina muawiya bi radiyallahu ta'ala anhu mom morsal la bo xamne moy ne kiko netali mom gisul sayyidina muawiya mom gisuko motax wax yoyu imam al-hasib ibn kathir dal dinay def koy ta'wil dal di ci def lu rafet ci al-bidaya wa an-nihaya waye pour gatal li moy li nga xamne moy li gina deugal amna benen wax bo xamanteni ni ci wax yi neena la bu ñëkk bi moy ñine yaram bi la won ak ruh be fek mu doon yew am ñeneen ñune isra bi mom ak moy voyage bobu ruh bi la won waye du yaram bi lol la la ne mom lañuy askanale mom ci waxu mom la ñenn ñi déggé ci waxu ya aisha radiyallahu anha ak sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala an nil jami'a am ñeneen ñu ne ay nelaw la am ñeneen ño xamne dañu ne innal isra kana bil jasad yaqadatan ila baytil maqdis wa ila as-sama'i bir ruh mu am ñeneen nak ño xamne dañu tek benen wax ñom dañ ne isra bi mom yonentibe alayhi salatu wassalam yaramam lako defé fek mu ngi yew moy bi mu joggé makka di dem jerusalem lol yaramam la fek mu ngi yew waye la kanta de jerusalem a ci asamanisi bobu nak ruham lako def ñom nak ñu wax li lan lañ layo ñom ñom dañu ne ndax aya bi dañe subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ñu ne nak aya bi dañe suñu borom subhanahu wa ta'ala wala subhana ni ñu ñew ci lan lay teki dañuy wax teki bu ñeuk bi amna ay teki yu bari yo xamne buñu ci taxawa buñu ñewé ba wara taxaw nak ci aya bi deug deug dinañ ci gina ñew moy kon bak borom bi subhanahu wa ta'ala selal soril ko lepp li nga xamne mom lako ñi xamul di takal mom mi nga xamne mo tukilo jaamam bi ci guddigi jele ko masjidul haram di jakkay kaaba gi yobuko masjidul aqsa ñom ñu ne moy ñi ne isra bi moy voyage nocturne bu mané voyage nocturne moy isra bi la ci djublu moy makka ba jerusalem bu mané miraj ascension lay wax bu ko defé mo len ñom ñu nek nak isra bi moy voyage nocturne bi lolu ci yaram la nak aya bi lolu la wax ndax fa ja'ala al masjidul aq ñu ne ñom lan mo tax ñu ne fa ja'ala ndax yalla subhanahu wa ta'ala ci aya bi dafa def al masjidal aqsa ghayatan lil isra alladhi waqa'a التعجب فيه من حيث انه كان في بعض ليله والتعجب فيه من الكفار تعجب استحاله ومن المؤمنين تعجب تعظيم القدره الباهره نيوم ني نخ سونو بروم سبحانه وتعالى دا فا ديف كني يمو واي موي فيناليتي فينو فواياج بي داني مسجد الاقصى min dinañ ci ñew buñu aggé ci liñ la wax sank ci ay bi moy départ la fi ngay joggé fi ngay bayé ko buma né minal bayti ila al madrasa dama joggé ci kër gi dem ci école bi ñom nak ñu né min bi yalla dafa def voyage bi makka lu ci jéxé fan masjidul aqsa bi jerusalem bi nga xamné loolu moy li nga xamné mo yémulo nit ñepp dans leurs ensemble ci lan dans leur ensemble ndax limu xew ci goudi boudé nak yéféri ñom dañoo yému ndax c'est impossible ñom dañ ni c'est impossible dulit ñi nak dañoo yému ndax mag xam ak magal gi nga xamné mom lañu magal man manu borom bi ak katanam mom borom bi subhanahu wa ta'ala légui ñom ñu ne ci seen wax joju ñu ne walaw kana al isra'u ila makanin za'idin 'ala al masjid al aqsa la dhakarahu ta'ala fayakunu dhikruhu ablagh fi al madh min 'adam dhikrihi fi da abaabo dañ ne wa waqa'a at tamadduh bi tashrif an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa izhar al karamati lahu bil isra' إليه ولو كان الإسراء إلى مكان زائد على المسجد الأقصى لذكره تعالى فيكون ذكره أبلغ ذي المدح من عدم ذكره فيه نيوم ني واخ لي ني إسراء بي موم موي ليغا خامني كي يارام لا وون اك مويي واي ميراج بي بار روح لو ني ن لان موي واني لولو سونو واخ جي موي ني نдах ليغا خامتيني ني موي باك غو ماغي gugu maggi nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala magal alayhi salatu wa salam woné ko ci guddigi ak woné teranga gi nga xamne mom la ko defal tukil ko mune bu don ne ñom ñu ne bu don ne voyage bobu ginon na sori makka joge makka dem ba baytul maqdis dépassons na baytul maqdis tu guddugo kon la zakarahu ta'ala kononte kon suñu borom subhanahu wa ta'ala di ko tuddu ci aya bi comme si mané mom liñ bëgg wax ñu né fayakunu bu ko défé bu ko tuddé ci aya bi loolu moy li gina matalé ci tag gi nga xamanteni ni mom lañuy tag ak jému ci mbir mi ke bu yémé baytul maqdis alors que dépassé won na fa ak yaramam ñune tuddu gi fofu la magay gogou di gina matalé bu don né lool amone ko non to kon borom subhanahu wa ta'ala dina ko tuddu wayé légui légui nan ngeen di tonto kon affaire waxu gaay ina ga waxu gaay kat niru na né lo xamné moy borom xam xam rahmatullah alayhi ñi wax li dafa melni deugor na dé waye borom xam xam yiñ la waxon comme sank ñom imam al qadi iyad ak ñoñ ak jumhurul muhaddithin ak fuqahaay comme li mom la imam al hafid ibn hajar rahimahullah wax mune ñom affaire bi ñom bir mi lan motax mu daldi tuddu al isra moy ne yarantu bi alayhi salatu wasalam dafa dem ak ñom suñu borom subhanahu wa ta'ala yefer yi ndax ñom dañ le ay bi bu doon na giron na sori masjidul aqsa yarantu bi alayhi salatu wasalam giron na sori fofu ak yaramam fekk muy yewu konon te kon yalla da koy tuddu ta lolu moy li nga xamni ci la li yemu ak tag giñ koy tag mom alayhi salatu wasalam giina matale legi borom xam xam yele ñi waxon avi bu jekk bi daldi tontu ne ñom dafa dem ak ñom istidraj moy ndank ndank istadrajahum ila al-iman bi dhikri al-isra'i awwalan falamma dhaharat amaratu sidqihi wa sahhat lahum barahin risalatihi wasta'nasu bi tilka al-ayati al-khariqa akhbarahum bima huwa a'zamu minhu ha wa huwa al-mi'raj fahaddathahum an-nabi صلى الله عليه وسلم به وانزله الله تعالى في سوره النجم نيوم ني نيوم ني ني تونتو ميرمي موي سونو بوروم سبحانه وتعالى دا فا يونتي بي عليه الصلاه والسلام يالا دا فا ديم اك نيوم موي ييفيري لي تخ بالان كو يونتي عليه الصلاه والسلام ني بيسي واخ لين ني باج ني لول مان دا نيك امبوسيبل لان مو تخ يالا تودو رك فاز بيغا خامني موي فواياج نوكتورني بي دو لا ميك à Jérusalem mune nak dafa dem ak ñom dank dank ci ngeum yalla tuddu Isra premièrement bi nga xamantene nak ci la feñu deugug yaronte bi alayhi salatu wasallam ndax bang ko waxe lool après de toute façon yéféri do fuñu dinañ tok bu déné yaronte bi alayhi salatu wasallam dañé dem na laaj nañ ko fa ay laaj né ko yuy wané né yow ya nga fa won ndax ñun xam nañ ko tayow ma so fa dem ha yow Jérusalem mom ma so fa dem légi moy sa dundu ni ni comme niñ fay don démé maso fa dem voyage maso fa dem lool maso la ag baytul maqdis légi nak comme ko wax nga lool jox ñu ay preuve mu jox leen ay preuve nak yu leer bañ nako bañ ñom ci sel bop ku fariné ay le yewen nak limu décrire lepp fofu mom mom deug la mom fa amal wasfu fo huwa kadhalik kadhalik ñu nek a description bi mom ay le yewen limu wax non la deuk ba démé légi nak bi motax yalla nak commencé ñom dank dank commencé glom lolu bi nga xamanteni ci la feñ mandar ga yu wone ne mom alayhi salatu salam wax na deug ci lim leen netali wa sahhatum wer lawum ñel leen ñom kuffar yi barahin risalati preuve yi wone ne yalla ko yoni ba paré lolu nak bi muy defé lolu ba lolu leer ci la commencé nak andil len li nga xamne mo gina yéme lolu gin ko mag wo wol mi'raj moy ascension bi légui lolu fan la len ko netal fa hadathahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi alayhi salatu wasalam ci bopam dal di len koy netali ñom ba pare suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy wacc ci suratul najmi comme niñu ko gisse won sank ba pare ñom ñu né lolu moy li nga xamantene ni mom lañu tont ci gattal wax joju nga xamné moy 4ème wax bi lolu dal inshallah moy li gina deuguer moy wax bu ñëk bi nga wax kené Isra wal Mi'raj ci suñu première laaj bokku ci question yoy nga xamné bala nga dugg ci mbiri fokk mu leer ndax ay wax la ñuy wax ay wax la yu am woute yu am ci borom xam xam rahmatullah alayhi fop mu leer gis li nga xamne mo gina wer ta mom la alquran li feñ ci alquran ak hadith yi wone moy ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dañ ko rañam ak yaramam fek mu ngi yewu nelawul ak ruham legi nak ñu dal ci benen laaj bi benen laaj bi moy est ce al isra ak al mi'raj ci benn goudi la xew wala goudi yi dañoo wuté amna wax bo xamné abu sham moko wax rahimahullah nekkon serigne bu mak serigne la ci imam an-nawawi rahimahullah mom dañé isra ak mi'raj dafa xew lu bari ndax hadith yi ñew dafa bari ay wuté ba mom mu muju mom né mbir yi kon day wone dafa xew lu bari am ñeneen ñu né al isra wal mi'raj de deux fois la moy dafa xew isra dafa am ba paré benen goudi mi'raj am lol am nañu wax lol waye li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu ne lan an al isra wal mi'raj waqa'a fi laylatin wahidatin fil yaqadhat bil jasad bi jasad an nabi sallallahu alayhi wasallam wa ruhi imam al hafiz ibn hajar al fath bima shara buntu bi nga xamne ci kitab manaqib al ansar mom la imam al bukhari rahimahullah di buntu 41 bi babu hadith al isra wa qawlu llahi ta'ala subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa bimi shara fofu muné li nga xamantene ni mom imam al hasib dane wa qad ikhtulif wa qad ikhtalafa as salaf بحسب اختلاف الأخبار الواردة فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم كبابه وجوجلرون وخنه وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء ولا ينبغي العلول من إمام الحافظ رحمه الله سلفي دي بروم خم خمو نيت ني باخ ني trois générations yu ñëkk yi waye tamit ñi topon sen tank ji borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom dem di way mom lañuy wax ci wolof dawle bi ñom dañu wuté ci lan motax ñu wuté parce que wuté bi nga xamné hadith ak riwaya yi nga xamné ño ñew ci walu isra ak al mi'raj wuté bu ñu wuté motax ñom borom xam xam yi rahmatullah alayhim dal di wuté munafa minhum man dhahaba ila an al isra wal mi'raj waqa'a fi laylatin wahida amna ci borom xam xami rahmatullah alayhim yune al isra ak al mi'raj ñom daño xew ci benn guddii rek lañ xew benn guddii ci la isra ak al mi'raj am amul 3e amul ñi benn guddii la amul guddii bi isra la won benen goudi bi mi'raj dedet wala mi ay isra yu bari ay mi'raj yu bari dedet ñu ne ñom ñi op dañu ne muy voyage nocturne bi ascension bi ci benn goudi lañ xewé ci yewu ci yaramu yonent bi alayhi salatu wasalam ak ruham ginnaw bi nga xamantene ni ba'dal mab'ati ginnaw bi nga xamne ci lañu ko yoni mom alayhi salatu wasalam lolu moy li nga xamne moy wax bu ñeuk bi mune lolu nak ci lañu upp ci jumhurul ulama ci muhaddithuna fuqaha wi mutakallimuna dal di waxta lolu la li feñ ci xabar di hadith yu wër yi tukke tamit ci tabi'i ak sahaba yi radiyallahu anhum ak yonnati bi alayhi salatu wasalam lolu la ñuy wone ta ken amuñ droit diko fi bayyi ta war ñu bayiko fi di dem ci leneen legi mu am nak ñeneen ño xamantene ni dañu ne ñom affaire bi isra ak mi'raj dafa xew deux fois bu ñëk wi dañ na la ñom ben yoon la xew am ño xamne dañ ne deux fois la xew mom imam al hafiz rahimahullah ba legi muy netali wute yoy mu ne fa janaha mune dafa am ci borom bo ahlul ilmi minhum ila an zalika kullu waqa'a marratayn marratun wala marratan fil manam توطئه وتمهيدا ومره ثانيه في اليقظه كما وقع نذير ذلك في ابتداء مجيء الملك بالوحي الملك بالوحي mune nak amna ñeneen waxna la wax bu ñëkk bi moy ne ci benn gudd la xew am yeneen borom xam xam yu ne rahmatullah alayhim ke ne ñaar yoon la xew ke ne isra ak miraj dañu ñëkk xew ci lan benn yoon bo xam ne yaronte bi alayhi salatu wasalam fil manami de ko gënt ngir mu wajal préparer nek lo xam ne lay tay lay doon ngir bi nga xam ne mom lay dund muy deuxième bi nga xam ne bobu nak mom dafa fekkone nelawul dafa yewu won ci la defé voyage bo comme ni nga xamné wahyu bi non la commencé won que ni mbiri ci ay gint la commencé won xam nga waxon nañ la lol gisoon nañu ko que ne yenenti bi alayhi salatu wasalam hadith ya aisha bu guddu bobu ñu gisoon boko fatale ko que ni mom ay demi miram ar ru'ya sadiqa la wala salihah fi an-nawm lumu gënt rek bu xeyé mu melni falaq as-subh melni fajar fajar bu xar ndax limi léré ñom loolu am nañu wax loolu mune loolu mom imam al-hafiz mune ko melni al-muhallab mo ibn abi sufra di sharih al-bukhari daldi nek ki nga xamanteni ni mo shara imam shara na bokku na ci ni shara sahih al-bukhari al-muhallab bi ibn abi sufra ku siwlo borom xam xam bu magla mom waxna lolu mom bokku na ci yax ci ñi wax lolu ba pare munew wa haka wa an ta'ifatin wa abu nasr ibn al-qushayri wa man wa min qablihim abu sa'id fi sharaf al-mustafa munew non seulement mom المهلب مومو رحمه الله عليه موم دال دينا كوي نيتالي واخ جيليكو سي ام بولوني اي امنا مبولو بري سي بوروم خام خام ني نياار يون لا كوم نيم خيوون تي ديبي ريفيلاسيون باغا خامني لين ني گينت نو كومانسا وون افان اك ميرمي دي لير موكوي دوند موم دال دي ديم فك موغي ييو موم عليه الصلاه والسلام تال اسراء والمعراج mune nak non abu nasr ibn al qushayri tamit rahimahu allah lol la wax ak ñileen jitu abu sa'id ti sharaf al mustafa alayhi salatu wassalam nak non imam as-suhayli tamit mom lol la ki dal di koy netali jele ko ci ibn al arabi di al maliki nekkon serignam mom ci mom la ko momit ba pare dal di tan lolou ke ni mbir mi ñaar yon la xewon lolu benen wax la mu wax benen wax wa qala ba'd al muta'akhirin kanat qissatu al isra'i fi layla wal mi'raj fi layla mutamassikan bima warada fi hadith anas min riwayat ash-sharik min tark dhikr al isra' wa kadha fi dhahir hadith malik ibn sa'sa'a hakadha momune amna nak 3eme wax bo xamne mune ñenn ci ñu mujjé ñew ci borom xam xam rahmatullah alayhi ñenn ci ñom wala lenn ci ñom neena kené mom isra muy voyage nocturne bi dafa xew den guddi miraj dal di xew benen guddi moy ñaari guddi yu wuté ñom nak fan lañ tek seen wax joju neena ñom ñu moy dal di téy japp ci li nga xamne mom mo ñew ci hadith sayyidina anas bi hadith yi dinañ ko gis inshallah bu ñewé ci walu ndax aya bi lañuy ñëkke après duggu ci hadith yi nga xamne ñoy wax nak voyage bi buñ défé isra ba paré dal di def miraj inshallah mais li moy question yi mané il faut mu lèr d'abord ba lañu duggu ci lool motax bu né hadithu anas bi moy dañu ko nane dañuy reporter ba kañ la hadith bobu nonu la ak lan lay wax ñom ñu né ñom dañu japp ñi né dafa am ci ben isra dafa am ci ben goudi miraj am ci benen goudi mu né ñoñu dañu japp ci li nga xamne mo rot ci hadith sayna anas bi nga xamne sharik ibn abi namir rahimahu allah mom moko solo ci mom te tuddu ci al isra mune naka non li seen ci hadith malik ibn sa'sa'a radiyallahu anhu di sahaba bo xamne mom sayna anas rek jeele ci mom ta riwaya bi rek la am ci tere yi nga xamne moy tere hadith radiyallahu anhu sahaba la won imam anas ibn malik moko jele ci mom mi di malik ibn sa'sa'a bokku na ci sahaba yi nga xamne ñoo solo al isra wal mi'raj di netali bi waye imam al-hafiz rahimahullah mom mune lakin dhalika la yastalzimu at-ta'addud bal huwa mahmulun ala anna ba'd ar-ruwat dhakara